أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbi en yahdurun. Ve onların benim yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Rabbi şrahli sadri. Şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. Şu işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan son peygamber Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Yusuf suresinden dört tane ayet-i kerime okuyacağım size. Bunların tefsirini yapmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Allah Teala Hazretleri Yusuf suresine başlarken ahsenul kasasu der. Kıssaların en güzeli. Tabii ki bir sohbet içine biz Yusuf suresinin tamamını sığdıramayacağımız için surenin içinden en can alıcı bölümleri parça parça olarak farklı farklı sohbetlerde inşallah tefsir edeceğiz. Ve olayı daha derinlemesine anlamaya çalışacağız. Allah'ın bize verdiği örnek, genç yaşta peygamberlik verilmiş. 25 yaşlarında, 30 yaşlarında peygamberlik verilmiş bir zat. Bütün peygamberlere 40 yaşında verilmiştir. İsa Aleyhisselam'a 30 yaşında, Yusuf Aleyhisselam'a 25 yaşında peygamberlik verilmiştir. Bakın bu ikisi diğerlerinden farklıdır. Böyle kaliteli bir zat ve Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde Musa Aleyhisselam'dan kısa nakletmesine rağmen, İsa Aleyhisselam'dan kısalar nakletmesine rağmen, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan kısalar nakletmesine rağmen en güzel kıssaya ne diyor? Yusuf suresi. Bundan daha güzel bir kıssa yok. Neden? Çünkü tavandan, dipten, en dipten, kuyudan en zirveye yapılan bir yürüyüş. Allah'ımızın sadece bir ol demesiyle, Allah Teala Hazretleri'nin bir sınav etmesiyle, sınava güzel bir sabırla mukabele etmesinden sonra zirveye çıkartması ve onun Mısır'ın hükümdarı yapması. Mısır'ın ikinci adamıdır, Maliye Bakanı'dır Yusuf Aleyhisselam. Bu akşam olayların son bölümünü anlatan dört tane ayet-i kerimeyi getirdim. Neden? Normalde bir ayet tefsir ederim. Neden dört ayet? Çünkü konu bütünlüğü dört ayetle sağlanıyor. Olayın bitişini de bilmeniz lazım. Bu yüzden inşallah bu dört tane ayeti okuyacağız. Anlayabildiğimizi anlayacağız. Aklımızı ilimlerle dolduracağız. Bir de kalbimizi de feyizle dolduracağız inşallah. İşte bu kısım bizle alakalı değil. Aklı ilimle doldurma kısmı bizimle alakalı. İyi odaklanırsak, kendimizi iyi verirsek, hakikaten de aklımız ilimle dolar. O geceden boş çıkmayız. Bir de feyiz vardır. Görünmeyen bir sekinet suyu, bir muhabbet, bir aşk suyu. Bildiğimiz bilgileri hayata daha kolay monte edebilmek için Allah'ın kalbimize indirdiği bir su. Buna feyiz denir, feyiz. Konuş da biraz feyizlenelim Muhammed abi ya falan dersin esnaf arkadaşına. Bu feyizdir. İşte bu bizim elimizde değil. Yani hoca hepinizin kalbine feyiz falan bırakamaz. Bunu kim yapabilir? Allah Teala yapar. Sohbete olan saygın, meclise olan saygın, buradaki kardeşlerine olan saygın, feyiz alabileceğin feyiz miktarını belirler. Bu yüzden oturuşuna çok dikkat et. Kimlerin yanında bulunduğuna çok dikkat et. Meleklerin akın akın bu meclise geldiğini unutma. Hadislerle sabittir. Meleklerin yanında biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor kardeşler. Değil mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. İzhabu bi kamisi hâzâ fe'alquhu alâ vecihi ebi ye'ti basîran ve'tûni bi ehlikum mecma'in. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz buyurdu. İzhabu bi kamisi hâzâ. Şimdi burada konuşan kim? Burada konuşan bir peygamber Yusuf Aleyhisselam. Kardeşleri kendisine gelmiş. Yusuf Aleyhisselam kendisini daha henüz tanıtmamış. Onlara babalarının en sevdiği kardeşine yaptığı olayları birer birer yüzlerine söylüyor. Çünkü kardeşleri 10 tane kardeşi Yusuf Aleyhisselam'a geliyor zahire almak için. Buğday almak için geliyorlar. Her tarafta kıtlık var. Ama onların Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşi olduğunu bilmiyorlar. Mısır'ın Maliye Bakanı'na geliyorlar. Bütün fakirlere zahire verdiğini biliyorlar. Babalarından müsaade alıyorlar ve gidiyorlar. Bünyamin'i de en ufak kardeş olan Bünyamin'i de yanlarına alarak. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ı kaybettiği zaman Yakup Aleyhisselam, Allah'ımız Yakup Aleyhisselam'ın acısı hafiflesin diye ona bir erkek evlat daha verdi. İsmini de ne koydu? Bünyamin. Sağ kol demektir. Bünyamin sağ kol demektir. Bu ufak evladı da yanlarında götürmek istediler. Babaları dedi ki, Yakup Aleyhisselam dedi ki, bunu da mı kaybedeceksiniz? Bunu da mı kurtlara yedireceksiniz? Dedi. Hayır baba, gözümüz gibi bakacağız. Kurtlar bizi yesin. Ama Bünyamin'e dokunamaz. Merak etme, o acıyı sana bir kere yaşattık. Bir daha yaşatmayız dediler. Gittiler zahire almaya. Yusuf Aleyhisselam zahireyi verdi. Ondan sonra bazı olaylar gelişti. Peşinden geri geldiler. Zahire bir daha bitti. Bir daha Yusuf Aleyhisselam'a gitti abileri. Çok hızlı geçiyorum buraları. Bundan sonra Yusuf Aleyhisselam kimliğini açıkladı. Ben dedi, kuyuya attığınız o kardeşiniz var ya, zulmettiğiniz o kardeşiniz var ya, ben o kardeşinizim. Bugün size kınamak yoktur. Sizi kınamayacağım. Yanlış yaptınız. Nefsinize ve şeytana uydunuz. Beni oraya attınız. Size bir kere bile beddua etmedim. Çünkü babamın çocuklarısınız. Bugün kardeşlerime kınamak yoktur dedi. Kardeşleri ne dedi? Vallahi Allah seni, biz seni kuyuya attık ama Allah seni bizden daha yüksek bir mertebeye getirdi. Mısır'ın ikinci adamı yaptı. Mısır'ın lideri yaptı dedi. Yusuf Aleyhisselam kimi sordu? En sevdiği zatı sordu. Babasını sordu. Babamın durumu nedir dedi. Oğulları dedi ki, babamız senin yokluğundan sonra çok fazla ağladığı için gözleri kör olmuştur. Artık gözleri görmüyor. Peşinden Yusuf Aleyhisselam ne söyledi? Şu benim gömleğimi alın. Gömlek ne gömleği? Gömlek İbrahim Aleyhisselam'ın gömleği. Yakup Aleyhisselam'a gömlek nereden geliyor? İbrahim. İbrahim Aleyhisselam Nemrut tarafından ateşe atıldığında üstünde ne vardı? Bu gömlek vardı. Bu gömleği bizzat Cebrail Aleyhisselam ona giydirmiştir. Ateşten korusun diye, ateş ona sağ ve selamet olsun diye. Bu gömlek de ateşte yanmadı. Orada cennet bahçesinden bir bahçe içinde durdu. Bütün millete ibret olsun diye. Peşinden gömlek kime verildi? Oğlu İshak'a verdi gömleği. İshak kime verdi? Oğlu Yakup'a verdi. Yakup gömleği kime verdi? Oğlu Yusuf'a verdi. Allah'ın selamı peygamberlerimizin üstüne olsun. Amin. Bakın, Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'un peygamber olacağını daha bilmiyor. Fakat ahlakının güzelliğinden, korunmuşluğundan, yüzünün diğer kardeşlerden çok daha fazla güzel olmasından ve bir nur saçmasından dolayı en kuvvetli ihtimal benden sonra Allah bu çocuğumu peygamber yapacaktır diyor. Tıpkı son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın oğlu hakkında söylediği söz gibi. En son hangi oğlu vefat etti bizim peygamberimizin? İbrahim. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Çok ağladı Efendimiz Aleyhisselam. Ve şöyle dedi, ben ümit ediyordum ki benden sonra bir peygamber gelecekse bu oğlum İbrahim olurdu. Çünkü onda peygamberlik vasıfları mevcuttu. Ben onda bu ışığı görüyordum. Ama Allah onu da benden aldı. Demek ki daha iyi bildiği bir şey var. Kardeşler, dünyamızda şu sınav mekanında, şu sınav yerimizde mutlak kötülük diye bir şey yoktur. Biz Müslümanlar için başıma kötü bir şey geldi. Hayır. Kötülük dediğimiz şey, şer dediğimiz şey, Kur'an ona şer der. Bu görece bir şeydir. Sen ona kötülük dersin. Halbuki Allah Teala o kötülüğün, kötü gibi görünen şeyin akabinde sana büyük bir mükafat verecektir. Muhammed Aleyhisselam'ın bir sözüyle bunu teyit edeceğim inşallah. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin haline şaşılır. Başına bir musibet geldiğinde sabreder. Allah onun bütün günahlarını temizler. Başına bir nimet geldiğinde şükreder. Allah nimetine nimet katar. Bakın, nimet verdiği anda da mümin kârda. Bela ve musibet verdiği anda da mümin kârda. Haline şaşılır diyor onun. Ama ne şartı var? Tek bir şart var. Ağzını bozmaz. En zor gibi görünen musibet gelse bile ağzını bozmaz ve o Allah'ın kitabına iman etmiştir. Bilir ki Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Buna iman etmiştir. Yusuf Aleyhisselam da kuyuda kaldığında bir lahza olsun, bir an olsun Allah Teala'ya karşı kalbinde bir şüphe oluşmadı. Benim buraya düşmeme Allah izin verdi. O izin vermedikçe bir yaprak dahi kıpırdamayacağına göre demek ki benim adıma bir sınav var burada. Bana başka bir şeyler verecek. Başka bir şeyler yapacak bana. Dedi. Olayın sonunu bekledi. O peygamberin evladı, o bütün halkın karşısında el pençe divan durduğu Yusuf köle olarak satıldı. Koca karılar gitti. Topallaya topallaya Yusuf peygamberi, o güzel insanı satın almaya gitti. Karıncalar gitti çekirge bacağıyla Yusuf peygamberi satın almaya gitti. Ama kime nasip oldu? Takdirde yazılmış, kaderde yazılmış. Sarayın vezirine nasip oldu. Vezir ve karısı Yusuf Aleyhisselam'ı bir köle olarak aldılar. Şimdi Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam abilerine diyor ki babamın durumu nedir? Abileri diyor ki babamızın gözleri kör olmuştur. Görmüyor. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? İzhabu bi kamisi götürün. Bi kamisi şu benim gömleğimi götürün. Hâde bu gömleğimi götürün. O gömlek İbrahim Aleyhisselam'ın gömleği. Kuyuya atıldığında da o gömlek üzerindedir peygamberimizin. Şimdi herhangi bir dostunuz hakkında hasta dendiği zaman size siz ne dersiniz? Al şu benim mendilimi götür gözüne sürsün, gözleri iyileşir der misiniz kardeşler? Ne dersiniz? Tanıdığım bir doktor var ona götürün. Benim selamımı söyleyin doktor yardımcı olur dersiniz değil mi? Şifaya kavuşmanın vesilesi doktordur çünkü. Doktor da ilaçlar yazar bir reçete sunar. Şunları yap şunları yapma der. Allah da ol derse o adam şifasını bulur. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Şu benim gömleğimi alın babacığıma götürün diyor. Devam ediyor Allah'ımız. فَاَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ اَب۪ي Babam bunu alsın, bu gömleği alsın, sürsün. عَلَى وَجْهِ Babam yüzünün üstüne sürsün. O gömleği alacak, yüzünün üstüne sürecek. Sonra يَأْتِ بَصِيرًا Geri gelir. Basiri, basar Arapçada ne demektir? Görmektir. Sonra gözleri geri gelecektir diyor. Bakın, doktora gitmek yok, ameliyat yok, röntgen çekmek yok, hiçbir şey yok. Allah'ın peygamberi tek bir kelime söylüyor. Alın bu benim gömleğimi. Babacığıma götürün. Yüzüne onu sürsün. Allah onun gözlerini geri getirecektir. Şimdi burada iki tane mesele vardır. Bir, mealciler ne derler? Kur'an'daki bütün mucize ayetlerini inkar ediyorlar. Peygambersiz Müslümanlar. Ülkemizde de bunlar mevcuttur. Ne diyorlar? Mucize diye bir şey yoktur. Kur'an'daki bütün mucize ayetleri tevil edilmelidir. Akla uygun hale getirilmelidir. Şimdi ben az önce bir ayet-i kerime okudum. Yusuf suresi 93. Babası kör olmuş Allah'ın peygamberinin. Peygamber ne diyor? Bak dua edeceğim gözleri iyileşecek demiyor. Babası da bir peygamber dua etsin gözleri iyileşsin demiyor. Şu benim gömleğimi alın götürün. Babam da bu gömleği yüzüne sürsün. Günümüzde şifalar böyle mi dağıtılıyor kardeşler? Şu gömleği sürsün, şu mendili sürsün falan. Benim gözlerim bozuldu gittim doktora. Beni makineye koydu 2-3 tane. Kardeşim dedi... Gözlerin dedi biraz bozulma var. 0.25 gözlük takacaksın. Ağrılar, yorgunluklar falan bitecektir. Şu damlayı da kullan dedi. Burada bir tane sağlam kardeşim olsaydı bana hocam şu benim mendilimi al deseydi. Gözüne sürersen inşallah şifaya kavuşursun deseydi. Ben o mendili alırdım. Bir kuruş da para vermezdim. Ama gözlüğü para, işte göz damlası para, doktoru para, her şey para. Allah'ın peygamberi ne diyor? Övgüler ve selam üstüne olsun. Şu benim gömleğimi babamın yanına götürün. O yüzüne sürsün. Sonra ne oluyor? Yüzüne sürdüğü anda gözleri açılıyor. Hani mucize yoktu? Yüzlerce mucize ayetinden sadece bir tanesini söyledim. Hani mucize yoktu? Neden Allah'ın peygamberlerini aşağılıyorsunuz? Neden Kur'an'ın bir kısım ayetlerini ortadan kaldırmak istiyorsunuz? Bu ayetler ateistlerin mantığına uymuyor. Biz onları da Müslümanlaştırmak için ne yapalım? Mucize ayetlerinin tamamını mantığa uygun hale getirelim. Seni öbür tarafta ateşe uygun hale getirecekler. Çok güzel bir şekilde... Közün üzerinde böyle bir et kızartmak gibi, bir mangal partisi yapmak gibi çok uygun bir hale getirecekler seni. Sen merak etme, devam et böyle. Bu ayetlerin bir kısmını reddediyorum demeye devam et. Bu reddiyenin bir tanesidir. Allah tek ayette bir gruba daha reddiye yapmıştır. Kimdir o? Vehhabi Seleficiler. Yani İngiliz Müslümanları. Biz İslam'ı Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinden değil, İngilizlerden gördüğümüz gibi öğreniriz. İslam'ı İngilizler peygamberden ve sahabeden daha iyi bilir diyenler Vehhabi Seleficilerdir. Yani güncel deyimiyle Daeş. Bunlar ne diyor? Vesile kılmak diye bir şey yoktur. Tevessül diye bir şey yoktur. Tevessül şirktir diyorlar. Şimdi Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam tevessül etti. Neyle tevessül etti? Bir gömleğe tevessül etti. Ve gömleği yüzüne sürmesini istedi. Gömlek nedir kardeşler? Gömlek dikilen bir iplikle yapılmış olan, örülmüş olan bir giyecek gömlek. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın sakalı şerifi mi daha üstündür? Yoksa bir gömlek parçası mı daha üstündür? Muhammed Aleyhisselam'ın sakalı DNA'sıdır. Onun bedeninden bir parçadır. Saçı DNA'sıdır. Gömlek gibi değildir. Gömlekten çok daha üstündür DNA. Ama Vehhabi Seleficilerle Meaciler ne diyor? Kadir gecelerinde, Kandil gecelerinde peygamberin sakalını öpüyorlar, salavat getiriyorlar. Bu şirktir diyorlar. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam bırak saçı sakalı. Bir gömleğe hürmet ediyor. Teberrük ediyor. Gömlekle teberrük ediyor. Burada hem tevessül var hem teberrük var. Bu ayetleri nasıl inkar edersiniz? Utanmıyor musunuz Allah'a din öğretmeye? Utanmıyor musunuz Allah'ın bir kısım ayetlerini gizlemeye? Kur'an diyor ki bile bile hakkı gizlemeyin. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Ama bunlar gizliyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yine ayetin bu kısmında bir reddiye daha var. Nedir o reddiye? Gaybı sadece kim bilir kardeşler? Bakın Kur'an diyor ki gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Ona kimseyi ortak etmez. Dilediği peygamberleri müstesna. Bakın dilediği peygamberlere gaybın bilgisini bildireceğini Kur'an'da söylüyor. Şimdi İmam Razi ayetin tefsirinde diyor ki Yusuf Aleyhisselam babası gömleği yüzüne sürdüğü anda gözlerinin iyileşeceğini nereden biliyordu? Burada bir kesinlik yok ki. Gözüne gömleği sürecek ama gözü kesin iyileşecek diye kimse bir şey söyleyebilir mi? Kesin bir şey söyleyemezsin. Ama Yusuf Aleyhisselam kesin olarak diyor ki babamın gözleri yeti basıran, basireti görüşü gözleri geri gelecek diyor. Nereden biliyor? Allah peygamberi Yusuf Aleyhisselam'a diyor ki gömleğini ona gönder. Gömleğini ona gönder diyor. İşte buradan biliyor. Buna gaybi bilgi denir. Allah dilediği peygamberlerine bu bilgiyi verir mi? İşte vermiş. Verdiği için de Yusuf Aleyhisselam diyor ki babama götürün yüzüne sürsün. Ayet devam ediyor. وَاَتُونِي بِأَهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ Babama götürdüğünüz zaman gömleği yüzüne sürdükten sonra وَاَتُونِي bana getirin. بِأَهْلِكُمْ bütün ailenizi bana getirin. اَجْمَعِينَ Hepsini, tamamını. Yakup Aleyhisselam'ın hanımları, çocukları, torunları toplam kaç kişi? 73 kişi. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Onların tamamını bana getirin. Babamın gözleri açılacak, çok keyiflenecek. Beni size soracak. Bunun hemen akabinde o mutlu halinde deyin ki Yusuf seni bekliyor, sana karşılama töreni hazırladı. Seni Mısır'a bekliyor, seni orada ağırlamak istiyor Allah'ın peygamberi. Babama ve ailenize bunu söyleyin. Bir daha artık Kenan diyarında yaşamayacaksınız. Geleceksiniz, benim orada yaşayacaksınız. Bakın kardeşler, arada 8 günlük, 10 günlük bir mesafe var. Yusuf Aleyhisselam'ın atıldığı kuyu neresi? Yakup Aleyhisselam'ın evinin birkaç saat ilerisi. Birkaç saat ileride. Kuyuda günlerce kalıyor. Yemesini içmesini Allah Teala karşılıyor. Yakup Aleyhisselam dibindeki kuyudaki peygamberin nerede olduğunu bilmiyor, oğlunun nerede olduğunu bilmiyor. Ama 10 günlük mesafedeki Mısır'dan Yusuf Aleyhisselam gömleğini gönderiyor. Gömlek gelmeye başladığı zaman ne diyor sonraki ayette? وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ Kafile, ayır olduğu zaman, ayrıldığı zaman, ayrılma tabirini nereden alıyoruz biz? Arapçadan alıyoruz. عِيرُ, kafile, Mısır'dan ayrıldığı zaman. قَالَ أَبُوهُمْ Onların babası Yakup dedi ki, اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ Muhakkak ki ben Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Kafile ayrıldığı zaman Yusuf'un kokusunu nasıl alıyor? 10 günlük mesafe nereden alıyorsun sen Yusuf'un kokusunu? Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Devam etti. Levle en tufennidun. Siz bana bunak demezseniz şayet. Gelinleri ve torunları ne diyor? Dedeciğim sen, babacığım sen artık ihtiyarladın mı? Ağlaya ağlaya aklını mı yitirdin? Bunadın mı artık sen? Yusuf öldü artık, gitti Yusuf. Allah'ın peygamberi ne diyor? Bana bunak demezseniz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Çünkü oradan gömleği gönderdi. Allah'ın peygamberi gömleği gönderince hemen bu peygamberin burnuna kokular gelmeye başladı. Bakın kardeşler, bu kimin mucizesidir? Bu Yakup Aleyhisselam'ın mucizesidir. Diğeri kimin mucizesi? Gömleğin gönderilmesi ve gözlerin açılması Yusuf Aleyhisselam'ın mucizesidir. Hangi peygamberin elinden sadır olursa o bir mucize olmuş oluyor kardeşler. Önceki Allah'ım sen şifa ver ya Rabbim. Önceki ayette vesile kılmaktan bahsetmişken size bu akşam iki tane dua öğreteceğim. Hayatımın en önemli iki tane duasıdır. Allah aşkına bu duaları iyi belleyin. Zaten videoya da bu duaları yazacağım Allah'ın izniyle. Bu dualardan bir tanesi İsmi Azam duasıdır. Bir tanesi de tevessül duasıdır. Kör bir sahabenin gözlerinin açıldığı tevessül duasıdır. Bunu şimdi metni birebir okuyacağım size. Çok iyi dinleyin. Aranızdan herhangi bir kardeşin bir sıkıntısı, bir muradı, bir hastalığı, bir isteği olduğu zaman bu iki duayı peş peşe yapacak. Peşinden de Allah'tan istediği şeyi isteyecek. Eğer Allah o istediği şeyi ahirette vermeyi murad etmediyse kesin olarak dünyada verecek. Kesin olarak. Bazılarına ne yapar? Ahirette verir. Ahirette vermesi ne demek? Kalıcı verir. Dünyada verdiği hep geçicidir. Hangisini isteyin siz? Siz her zaman kalıcı olanı isteyin. Kalıcı olan ahiret bakidir. Sizin yanınızdakiler tükenir diyor Kur'an. Ahiret bakidir. Bazen çok zayıf duruma gelirsiniz. Hemen burada şifa istersiniz. Hemen burada yapmak istediğiniz işin sonucunu görmek istersiniz. O zaman bu iki duayı yapın. Ve Allah'tan isteyin. Şimdi duaları okuyorum kardeşler. Büreyde radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın şöyle söylediğini işitti. Bir yerden geçerken Efendimiz aleyhisselam adam ellerini açmış dua ediyor. Allah'ım şehadet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum. Bazı şeylere şahitlik ettim. Şu hususlar sebebiyle senden bir şey istiyorum. Sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın, birsin, sametsin. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Her şey ve herkes sana muhtaç. Doğurmadın, doğmadın, bir eşin ve benzerin yoktur. Şu vasıfların hürmetine senden istiyorum. Adam bu duayı yaptı. Muhammed Aleyhisselam da oradan geçiyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam buyurdular. Nefsimi kudretinde tutan zata yemin olsun ki bu kimse Allah'tan ismi azamı adına talepte bulundu. İsmi azam, o bildiğiniz dedelerinizden, ninelerinizden duyduğunuz meşhur dua var ya. Kim ismi azamla dua ederse kesin olarak reddolunmaz. Şunu bilin ki kim ismi azamla dua ederse Allah ona icabet eder. Kim onunla talepte bulunursa Allah ona dilediğini mutlaka verir. Hadis kriterler açısından sahih bir hadistir. Hemen peşinden tevessül hadisi vardır. Burada da ama bir sahabi Muhammed Aleyhisselam'a geliyor. Gözlerinin açılmasını istiyor. Gözleri kapanan kör bir adam peygamberimize gelerek ya Resulullah gözlerim kapandı. Benim için dua buyur dedi. Aynı Yakup Aleyhisselam gibi göremiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu karşılığı verdi. Abdest al, iki rekat namaz kıl, sonra da şöyle dua et. Allah'ım, peygamberin Muhammed ile sana tevessül ediyorum. Ey Muhammed, gözümün açılması için senin şefaatçi olmanı istiyorum. Bak, dikkat edin, tevessül nasıl yapılır? Bir, Allah'ım, senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam ile sana tevessül ediyorum. Onu vesile kılıyorum, şu andaki duamı kabul et. İki, ey Allah'ın peygamberi, yaptığım duanın kabul olması için şefaatçi ol. Şefaat demek aracılık demektir. Benim duamı Allah Teala'ya ulaştır ki duam normalden daha makbul görülsün. Sonra devam ediyor. Allah'ım peygamberimin hakkındaki şefaatini kabul buyur diye dua et. Ardından Hazreti Peygamber şöyle ilave etti. Bir ihtiyacın olduğu zaman hep aynısını yap. Bu olaydan sonra adamın gözleri açıldı. Buna İslamiyet'e tevessül denilir kardeşler. Tevessül. Tevessül ne ile yapılır? Bir, Allah'ın kitabı Kur'an'la yapılır. Şifa için gelen kardeşler, bize okumamız, Kur'an okumamız için su getiren kardeşlere biz hangi sureyi okuyoruz kardeşler? Kur'an'ın giriş suresi Fatiha. Peşinden nasıl dua yapıyoruz? Allah'ım, şu Fatiha içinde okuduğum ayetlerin hürmetine, şu benim duamı kabul buyur ve bu suyu bir şifa kaynağı kıl. Şafi ismi şerifinle suya tecelli et. Bu suyu içen ya da suyla yıkanan kardeşimiz ne olur? Ne sıkıntısı varsa Allahü Teala izin verirse giderilir. Buna tevessül denilir. Bakın Allah'ın ayetleriyle tevessül yaptım. Başka tevessül nedir? Allah'ın ismiyle tevessül etmek. İsimleriyle, esmasıyla tevessül etmek. Mesela ya Şafi, himmet ya Şafi. Bak, medet ya Allah demiyoruz. Ya Şafi diyoruz. Allah'ın ismiyle tevessül ediyoruz. Şafi ne demek? Hastaya şifa veren demek. Hastayı şifasına kavuşturan demek. Allah'ım senden Şafi ismi şerifin hürmetine oğlumun şifaya kavuşmasını istiyorum. Kızımın şifaya kavuşmasını istiyorum. Buna tevessül denir. Sonra peygamberlerin isimleri hürmetine. Allah'ım Yakup Aleyhisselam hürmetine. Peygamberin Yahya Aleyhisselam hürmetine. Muhammed Aleyhisselam hürmetine. Buna da peygamber ismiyle, peygamberin zatıyla tevessül. Allah'a peygamberi aracı yapıyorsun. Muhammed Aleyhisselam'ın anneliği, Hazreti Ali Efendimiz'in annesi Fatıma, Allah ondan razı olsun. Kim büyüttü Muhammed Aleyhisselam'ı? Hazreti Ali Efendimiz'in annesi büyüttü. Kabre kim koyuyor? Hazreti Ali ile amca çocuğu Muhammed Aleyhisselam koyuyor kabre. Kabre koyduğu zaman hırkasını Fatıma annemizin üstüne örtüyor. Ve diyor ki Allah'ım bu benim anam Fatıma'dır. İlk peygamberin Adem Aleyhisselam'dan son peygamberin Muhammed'e gelinceye kadar ne kadar peygamberim varsa onların hürmetine senden istiyorum. Anamı cennetliklerden yap. Bakın buna tevessül denir. Kim yaptı bu tevessülü? Yine Muhammed Aleyhisselam yaptı. Peki hocam Muhammed Aleyhisselam hayattayken yapılıyordu bu tevessül. Vefat ettikten sonra da yapılabilir mi? Hazreti Osman döneminde, onun hilafeti döneminde sahabenin bir tanesi aynı tevessülü bir kere daha yaptı. Görüşemiyor halifeyle. Çok yoğun olduğu için. Başka bir sahabi diyor ki sen diyor bu tevessülü yap, bu duayı yap. Osman senin kapına gelir. Sahabi bu şekilde tevessül ediyor, dua ediyor. Hazreti Osman kapısına geliyor. Diyor ki senin ne sıkıntın var, ne isteğin var? Rüyama peygamberin Muhammed Aleyhisselam geldi. Beni ikaz etti. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam vefat ettikten sonra da onun adı vesile kılınarak Allah'tan istenilebilir. Bir tevessül çeşidi daha var. Nedir o? Amellerimizi vesile kılma. Allah'ım şu kıldığım ikindi namazı hürmetine, şu kıldığım yatsı namazı hürmetine beni affet. Şu geldiğim sohbet meclisi hürmetine buradan çıkarken anamdan doğduğum gibi yap beni. Bak bu tevessüldür. Vesile kıldım. Allah inşallah bu duamızı kabul eder. Amin. Amin. Burada uzunca bir hadis okumuştum belki aylar önce. Mağarada sıkışan üç tane gencin hadisi. Allah'ım zina yapacaktım senden, sadece senden korktuğum için zina yapmadım. Şu mağaranın kapısı kocaman kayayla kapandı. Çıkamazsak ölürüz biz burada. Gıdamız yoktur, bir şeyimiz yoktur. Benim şu sadece senden korktuğum için zinadan kaçtım ya. Bu amelimin senin nazarında ufak bir kıymeti varsa bizi buradan kurtar, şu kayayı buradan kaldır. Adamların gücü yok, kayayı kaldıramıyor. Hemen kaya bir kısım açılıyor. Üç kişi de farklı farklı yaptığı bir amelle Allah'a tevessül ediyor ve mağaranın kapısı tamamen açılıyor. Ve kurtuluyorlar. Bu da amellerle tevessüldür kardeşler. Peki bu Vehhabi Seleficiler ve bu mealciler Kur'an'ın bir kısmını kabul edip bir kısmını reddedenler. Neden inanmıyorlar? İmam Gazali neden inanmadıklarını şöyle anlatıyor. Üç kişi Kur'an-ı Kerim'i asla anlayamaz. Bir, tefsir ilmini bilmeyen, tefsir okumayan insan Kur'an-ı Kerim'i asla anlayamaz. İki, fasık, günahı açıktan işleyen, Allah onun kalbine perde koyar. Kur'an-ı Kerim'i okusa da dinlese de hiçbir tesir olmaz, anlayamaz. Üç, bid'at ehli. Bid'at ehli, ana fırka olan ehli sünnet vel cemaatten kopmuş, 72 sapık fırkaya gitmiş adama bid'at ehli denir. Bu üç adam Kur'an-ı Kerim'in manasını asla anlayamaz. 93. ayet-i kerimenin tefsiri buydu. 94'te de biliyorsunuz kokusunu almaya başladı Allah'ın peygamberi. Mısır'dan ayrıldı kervan. Ayrılır ayrılmaz babası koku almaya başladı. Bakın, şu olaya bakın. Arada 10 günlük bir mesafe var ve ben koku almaya başladım diyor. Yusuf'umun kokusunu almaya başladım diyor. Bu kokuyu ona kim tattırdı? Allah Teala Hazretleri tattırdı. Yakınındaki kuyuda olduğunu bilemiyor ama 10 günlük mesafeden Yusuf Aleyhisselam'ın yaşadığını artık kesin olarak kani olur. Çünkü kokusu, oğlunun kokusunu biliyor. Şimdi kaza geldiği zaman göz perdelenir. Bir peygamber bile Allah gayipten bilgi vermedikçe en yakınındaki kuyuda oğlunun olduğunu bile bilemez. Çocukları geliyor diyor ki babacığım bak bu Yusuf'un gömleğidir. Kurtlar Yusuf'u parçaladı. Kanlar da Yusuf'un kanıdır. Babası ne diyor? Bu ne kadar merhametli bir kurtmuş ki. Yusuf'u parçalamış ama gömleğe dokunmamış. Aramızdan herhangi bir tanesi bir köpek ısırsa, kolumuzdan falan ısırsa ne olur kardeşler? Gömlekle beraber kolumuz da kopar. Birer parça kopar buradan. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ı parçalamışlar güya kurtlar ama gömlekte çizik yok. Nasıl iş bu diyor. Ama yine de bir delil olmadığı için çocuklarına inanıyor. Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam bütün hayvanlarını ve ordusunu huzuruna çağırıyor. Sefere çıkacak, savaşa. Bir kefereyle mücadeleye. Kuşların hepsini çağırıyor. İstihbarat için kimi kullanırdı? Kuşları kullanırdı. Süleyman Aleyhisselam. Kuşların tamamını huzuruna çağırıyor. Ve her kuş kendi maharetini anlatıyor. Hütüt'e diyor ki senin ufacık tefecik bir şeysin ya. Senin maharetin nedir? Orduma ne gibi fayda sağlayabilirsin? Sultanım diyor. Efendim diyor. Benim öyle bir özelliğim vardır ki uçarken yerin altına bakabiliyorum. Yerin altında, zeminin, toprağın altında su var mı yok mu görebiliyorum. Allah bana böyle bir yetenek vermiş diyor. Karga da hasetçi. Diyor ki yalan. Yalan söylüyor sultanım diyor. Hüt öyle cahil bir kuş ki kendisine kurulan tuzağı apaçık bir şekilde görüyor. Bile bile tuzağın üstüne gidiyor. Ve tuzağa kapana sıkışıveriyor. Bunu yapan bir hayvan nasıl toprağın altındaki suyu görebilir? Yalan söylüyor diyor. Süleyman Aleyhisselam diyor ki doğru söylüyor diyor. Karga doğru söylüyor. Sen diyor beni kandırmaya çalışmaya utanmıyor musun? Sultanım diyor. Kaza geldiği zaman göz bağlanır. Kaza olduğu zaman benim o tuzağa düşmem Allah tarafından takdir edildiyse, bana o sınav edildiyse benim gözlerim bağlanır. Toprağın altındaki suyu gören hüt tuzağı göremez olur. Aynen Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'ı birkaç saatlik mesafeden görememesi ama 10 günlük mesafeden kokusunu alabilmesi gibi kardeşler. Bu kokuyu Allah hepimize tattırsın inşallah. Amin. Hayatımda iki defa bu dünyaya ait olmayan koku aldım. İki defa. Bir tanesi belki 18-19 yaşlarındaydım. Teravih namazı kıldık camide. Teravih namazı bitti. 3 kere biliyorsunuz peşi peşine salavat-ı şerife getiriyoruz Muhammed Aleyhisselam. Hadi beraber bir getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmiyana alihi ve sahbihi ve sellim. Övgüler ve selam efendimin üstüne olsun. Şimdi teravih bitirdiğimiz zaman ne yapıyoruz kardeşler? Bir, iki, üç defa bunu söylüyoruz. İkinci defa söyleyişimizde caminin içine camlardan bir koku girdi. Caminin perdeleri havalanmaya başladı. İçeriye rüzgar geldi. Ve bir koku ama dünyada böyle bir koku yok. Kesin olarak eminim. Bu koku Muhammed Aleyhisselam'ın kokusu ama delilim yok. Hemen ne yaptım? Yanımdaki adamın yüzüne baktım. Solumdaki adamın yüzüne baktım. Tek alan ben miyim acaba? Başka birisi aldığı zaman ne olacak? Şaşıracak. Yüzünde bir şaşkınlık ifadesi olması lazım. Böyle bir şey yoktu. Kimse bu kokuyu almadı. Camide o kokuyu aldım. Allah'ım dedim. Herhalde bu Muhammed Aleyhisselam'ın kokusu. Sonra 2007 senesinde hacca gittim. 2000 yıllarında umreye gittim. Umrede böyle bir koku almadım. Ama 2007 yılında hacca gittim. Allah nasip etti. Muhammed Aleyhisselam'a ilk gittiğim akşam Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gittim. Biraz rabıta yaptım orada. Biraz tesbih çektim, Kur'an okudum. Peşinden aynı koku bir kez daha geldi. Anladım ki o koku kesin olarak Muhammed Aleyhisselam'ın kokusu. Kardeşler, Allah Teala daha bu dünyadayken size o kokuyu yaşatsın. Amin. Amin, amin. Bakın, böyle bir şey yok. Rabbim nasip ederse umreye gittiğinizde Uhud Dağı'nın oraya gideceksiniz. Uhud Dağı'nın dibinde kim var? Hazreti Hamza radıyallahu anh. Orada birkaç sahabi daha var. En meşhur Hazreti Hamza'dır. İslam komutanı. Cennet şehitlerinin efendisi Hazreti Hamza. Allah ondan razı olsun. Amin. Bakın Uhud Dağı'nı gördüğünüz zaman karşı taraftan Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki Uhud Dağı cennet dağlarından bir dağdır. Kesin olarak farklı bir dağ olduğunu anlayacaksınız. Ama Hazreti Hamza'nın yanına gittiğiniz zaman orada Kur'an okumaya başlayacaksınız ya Fatiha, İhlas. Orada koku almaya başlayacaksınız. O kokuda aldım bunu. Hakikaten çok güzel bir kokuydu. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın yanında aldığım koku gibi değil. Yine bir, iki sene önce kardeşlerimle Üstadım İhramcızade İsmail Efendi'yi ziyarete gittim. avludan içeriye girdiğim anda, biliyorsunuz caminin şadırvan kısmı, caminin içine girecek olan bir kısma her zaman avlu yapılır, avlu. Avludan içeriye girdiğim anda bir koku. Çok çok güzel bir koku. Oraya ait olmayan bir koku, dünyaya ait olmayan bir koku. Bundan da eminim. Ama bu da Muhammed Aleyhisselam'ın kokusu gibi değildi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın kokusunu aldığım için Yakup Aleyhisselam'ın nasıl bir şeyler hissedebildiğini az çok kestirebiliyorum. Müthiş bir haz, müthiş bir lezzet almıştır. Yıllardan beridir belki de ölü olarak bildiği oğlunun kokusunu almaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Gömleği kim getiriyor? Yusuf Aleyhisselam'ın kanlı gömleğini kim getirdiyse Yahuda, abilerin en büyüğü. Yusuf Aleyhisselam'ın abilerin en büyüğü. Yahuda diyor ki babamı ben üzmüştüm. Yusuf'un kanlı gömleğini ben götürmüştüm. Şimdi ona Yusuf'un gömleğini ben götüreceğim, müjdeyi de ben vereceğim. Bir rivayette, tefsirlerde geçiyor. Çıplak ayakla ve başı açık bir şekilde yürüyerek, devenin sırtında değil, yürüyerek, nefsini kınamak için Yakup Aleyhisselam'ın yanına kadar yürüyor. Ve gömleği ona veriyor. Sonra Allah'ımız bakın ayette ne anlatıyor. Onlar da Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Yakup Aleyhisselam dedi ya bana bunak demeyin ama ben oğlumun kokusunu alıyorum. Aile bireylerine dedi orada kadınlar, torunlar. Eski şaşkınlığındasın babacığım, dedeciğim. Herhalde bunadın sen. Yusuf öleli yıllar oldu. Ne işin var senin? Dediler. Sonra son ayet. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi dedi. Demedim mi? Bak bu da gaybi bir bilgidir. Etrafındaki aile bireyleri onunla alay ediyordu. Sen bunadın muhtemelen diyordu. Yakup Aleyhisselam ne diyordu? Hayır ben kokusunu alıyorum. Allah bize de şu kokuyu almayı nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. İşte kardeşler. İmam Şafii diyor ki Allah'ın arzı çok geniştir, çok engindir ama acı geldiği zaman daralır. O geniş dünya daralır. Hani bazen yakınımızı kaybederiz ya, dünya başıma yıkıldı dersin. Babamı çok ani kaybettim. Çok ağır bir acıydı. Tamam, ani ölüm mümin için güzel de geride kalanlar. Bizim çektiğimiz acı çok ağır. Sağlıklı bir adam ve bir anda kaybediyorsun. Bu çok ağır gelmişti. Annem de böyle değildi. Annem 1,5-2 sene kanserden dolayı yattığından herkes bekliyordu. Ama baba beklenmediği için çok ağır gelmişti acısı. Şimdi o ölüm haberini ilk aldığımız anda acının başa, musibetin başa ilk geldiği an. O an çok ağır bir andır. İşte senin kalitelin, senin Müslümanlığın o anda belli oluyor. Ağzını bozacak mısın? Bozmayacak mısın? Yahuda babasına gömleği getiriyor. Babasının gözleri açılınca babasının ilk söylediği söz ne? Yusuf'u nasıl buldun orada? Ne yapıyordu oğlum? Yahuda diyor ki baba Yusuf Mısır'ın hükümdarı olmuş. Mısır'ın 2 numaralı adamı. Firavundan hemen altta. Oğlum diyor ben sana onu sormuyorum. Ben sana onu sormuyorum. Hangi din üzereydi? Benim evladım hangi din üzereydi? Ben sana bunu soruyorum. Babacığım diyor senin ve dedelerinin dini üzereydi, İslam üzereydi. Bıraktığın gibi. Senin oğlun Yusuf hala bıraktığın gibi. Yakup Aleyhisselam bir kere daha ağlıyor fakat bu sefer mutluluktan ağlıyor. Mutluluktan ağlıyor. Kardeşler, oğlunu üniversiteye yollayanlar, kimle takılırsa takılsın, bana diplomayı getirsin yeter diyenler, kızını üniversiteye yollayanlar, farklı bir şehre yollayanlar, hangi erkekle, hangi evde, ortak bir şekilde ev tuttuğunu düşünmeyenler, beni ilgilendirmiyor, özgür hayat ne yaparsa yapsın diyenler, bana diplomayı getirsin, kariyer yapsın, ben ihtiyarladığım zaman bana baksın. Tek düşüncesi bu olanlar. Yakup Aleyhisselam'dan örnek alın kardeşler. Ben sana bunu sormuyorum. Dünyevi kariyerini sormuyorum ben sana. Ben sana diyorum ki evladım, hangi din üzereydi? Vehhabi mi oldu, Şii mi oldu, Mealci mi oldu, Daişçi mi oldu, PKK'cı mı oldu, FETÖ'cü mü oldu? Ne oldu bu çocuk? Baba, evladın İslam üzere bıraktığın gibi, eğittiğin gibi. İşte çocuğunu bir yere göndereceğin zaman ona diyeceksin ki hangi din üzeresin evladım? Akiden nedir? Bıraktığım gibi misin? Değiştin mi? Aklınla oynadılar mı seni? Bozdular mı? Bunu sorman gerekiyor kardeşim. Dünyevi kariyer, dünyevi kariyer. Nedir dünyevi kariyer? Tamamı geçici bunların. Hepsi bitici. ahiret kariyeri kalıcı olduğu için, ebedi olduğu için bizim ana odaklanmamız gereken kariyer işte bu ahiret kariyeridir. Allah-u Teala bizlere rahmet etsin. Amin. Aşık dediğiniz zaman aşık olarak Kur'an'da kimi anlayacaksınız? Yakup Aleyhisselam'ı. Ama şimdi bizim ülkemizde uydurdular. Gavurlardan aldıkları yılbaşından sonra bir belada çıktı başımıza biliyorsunuz. Sevgililer günü. Sevgililer günü belası. Bizim Müslüman kardeşlerimiz bile bize mesaj atıyor. Hocam karıma hediye alacağım ama sevgililer gününde almam günah mıdır diyor. 364 gün karısına hediye almıyor. Kadın orada hizmetçi. 364 gün hediye yok ama sevgililer günü oldu mu özel bir fantazi yapıyor kafasında. Dur ben buna o günde özellikle hediye alayım ne kadar kıymet verdiğim ortaya çıksın diyor. Kardeşim o gün hediye medya alamazsın karına. 364 gün içinde serbest al. O gün alamazsın. Gavura benzemiş olursun. Yılbaşı gecesi gibidir. Hiç farkı yoktur. Bakın gelmiş olan bir suali okuyacağım size. Sevgililer günü kutlamak küfür müdür? En çok sorulan suallerden bir tanesi. Geçen hafta cevapladım. Soru: Kerem hocam, sevgililer gününü kutlamak küfür müdür? Cevap: Aziz Valentin, yani sevgililer günü, birbirini seven nikahsız iki kişi arasındaki zinanın meşru görülüp helal sayıldığı bir gündür. Papaz iki tane zina eden genci buluyor. Bakın, Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da, İslam'da da, bozulmamış son dinde de zinanın cezası rejimdir. Bekarlarsa sopadır. 100 sopa vurulur. Hem erkeğe hem kıza. Üçünde de aynıdır. Ama Yahudiler ve Hristiyanlar tahrif ettikleri için onlar bu cezayı kaldırmışlardır. Güncel zamanda bu çok ağır kaçıyor. Zina da çok fazla meşru olduğu için, çok fazla yapıldığı için biz bu cezayı kaldıralım dediler ve kaldırdılar. İslam'da hala olduğu gibi hüküm burada duruyor. Hüküm burada duruyor. Şimdi papaz iki tane zina eden genci yakalıyor. Devlet, hükümet bu gençlere sopa vuracakken papaz bunları saklıyor. Sakladığı için bu özel bir gün haline gelmiş. Nikahsız ilişki yapılan bir insanı papaz sakladığı için papazı kutsuyorlar. Ve Aziz Valentin günü diyorlar. Sevgililer günü bu. Senin o kutlamakta övündüğün gün işte bu. Zina gününü kutluyorsun sen. İslamiyet'te zina gibi açık ayetlerle haram olan bir fiili güzel ve meşru görmek küfürdür. İki adam televizyonda bir adamla bir kadın öpüşse ve sen de şöyle desen, dilinle bu kelimeyi söyledin. Ya ne güzel öpüşüyorlar be. Bir kelime, basit bir kelime. Şehvetlendin ve gözler şehvete açılan kapıdır. Onu gördün ve kalbine şehvet aktı. Bir kelime söyledin. Ne güzel öpüşüyorlar ya. Harama güzel demiş oldum. Allah'ın haram kıldığı herhangi bir şeye güzel dediğin zaman ne oluyor kardeşim? Küfür oluyor, küfür. Tek kelimeyle dinden çıkıyorsun. Okun yaydan çıktığı gibi. Ve sen Aziz Valentin gününde karıcığım şu hediyemi alır mısın? Diyorsun. Öbür tarafta sana hediyeyi kadınlar da bozuldu. Hayır bey. Şöyle bir tane mert kadın gelmedi bize ya. Hayır. Bu hediyeyi bugün almıyorum. Al götür bunu işine. Yarın getir bana. Böyle bir tane kadın çıkmadı. Getir. Haram helal ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım. Bütün kadınlar böyle diyor. Allah'tan korkun ablalar. Allah'tan korkun ya. O gün almayacaksın. Adamı sen düzelteceksin. Bu haramdır. Bugün bu hediye bana helal değildir. Al bunu götüreceksin. Yarın getireceksin. Allah'ın peygamberi övgüler ve selam üstüne olsun zinanın çeşitlerini şöyle anlatır. Hiç şüphe yok ki Allah Adem oğlunun zinadan nasibini yazmıştır. Buna erişecektir. Bakın hepimizin zinadan nasibi yazılmış. İstediğin kadar kaç bu nasibe erişeceksin. İstediğin kadar sakın dinle. Gözlerin zinası bakmaktır. Var mı aranızda baba yiğit gözlerini koruyabilen? Ben hocam ben kesin olarak eminim bu yaşama kadar geldim 30 yaşındayım. Kadına bakmamışımdır kesin. Var mı aranızda baba yiğit? Haftaya sohbet ona yaptıracağım burada. Ya çıplaklık bu kadar yükselmişken mümkün değil. Mümkün değil. Anca dağ başında evliyalık yapman lazım. O dağ başında evliya olan kardeşi biliyorsunuz kardeşler. Nakletmeden geçemeyeceğim. İki tane kardeş var. İkisi de tarikat ehli. İkisinin de kerametleri var. Dağ başındaki evliya kardeşin kerametine bir tüle süt koyuyor. Tüle. Tüle süt konulur mu? O süt tülden düşer. Bu kardeşin kerameti o. Günahtan o kadar fazla sakınıyor ki tüle süt koymuş. Abisini dur bir abime bakayım diyor. Ben burada çok büyük kerametler sahibi oldum. Abim de şehirde ayakkabıcılık yapıyor. Gideyim bir ziyaret edeyim. Biraz hava atayım şuna. Zaten olgun bir evliya olsaydı böyle der miydi? Hava atayım der miydi? Demezdi de. Çiğ evliya bu. Çiğ. Gidiyor abisine. Abisine gelmiş bir tane kadın. Ayakkabı tamiri yaptıracak. Fakat ayakkabı tamiri yaptıracakken, ayakkabıyı ayağından çıkartacakken bu tüle süt koymuş olan kardeş çıplak ayağını görüyor. Kadının ayağını görünce kardeşin tülündeki süt damlamaya başlıyor. Pıt pıt pıt damlamaya başlıyor. Abisi de olaya vakıf oluyor. Kardeşim diyor, dağ başında evliyalık kolay. Biraz adamlığın varsa gel benim yanımda burada evliya ol da görelim. Halkın içinde bu kardeş de. Bu halkın içinde gözlerini korumak çok zordur. Kulakların zinası dinlemek. Ha, aranızda var mı ben gıybetten kulağımı korudum diyebilen? Ben şehvet muhabbetinden kulağımı korudum, yalandan kulağımı korudum diyebilen var mı? Yok. Yok. İnsanların çoğunluğu bozuktur. Bozuk olduğu için bu muhabbetler devamlı dönüyor. Dilin zinası konuşmak. Şehvet muhabbeti yapıyorsun, bazen küfür ediyorsun. Allah yanında yokmuş gibi, o seni duymuyormuş gibi davranıyorsun. Bak zinaya gittin, dil zinası bu. Elin zinası tutmak. Kadın dükkanına geldi, 200 çanta yaz bana dedi, bastı parayı da. Ama şimdi buna elimi vermezsen bir daha benden çanta almaya gelmez dedin. Süt damlamaya başladı. Damlıyor, süt damlıyor. Olmaz. Kusura bakma ablacığım. 200 çanta alıyorsun diye parayı da nakit veriyor. Dolarcı, dolarları bana sayıyorsun diye dinimden taviz veremem. Hemen elini buraya götüreceksin. Kadın da sana şöyle diyecek. Ya hangi çağda yaşıyoruz ya? Kötü niyetimiz yok ki. Tut elimi. Merak etme, ben senin elini tutmayı senden daha fazla istiyorum. Daha fazla istiyorum. Ama Allah müsaade etmiyor. Burada yok. Öbür tarafta inşallah. Ayağın zinası da yürümektir. Yürüdüğün yerler. Nerelere yürüyorsun? Şehveti teşvik eden, şehvet muhabbetinin yapıldığı yerlere yürüyorsan ayağında zinaya bulaştı demektir. Muhammed Aleyhisselam bitirdi. Kalp ise heves eder, temenni eder. Bütün bu zinalar yapılırken kalp de temenni eder. Yani olayı son haddeye, yatağa götürmeyi ister. Yatağa götürmeden kalp tatmin olmaz, mümkün değil. Dokunmayla ya da konuşmayla bu iş bitmez. Tenasül uzvu bunu tasdik eder veya yalanlar. Tenasül uzvu da kadındaki ve erkekteki üreme organları da bunu ya tasdik eder ister, harekete geçer ya da yalanlar istemez, uzak durur. İstemeyen çok azdır. Namusunu koruyabilen çok azdır. Bugün belki 100 tane gençten 95'i namusunu korumuyor. Hatta namusunu koruyan %5 aşağılanıyor. Hasta mısın deniliyor. İnsanlar sizinle alay etsin, problem değil. Evleneceğiniz kadının temiz olmasını istiyorsanız kardeşler, temiz kalacaksınız. Ya hocam bu zamanda başarabilen var mı? Ben başardım elhamdülillah. Kanatlarım falan da yok. Sizin gibi insanım. Yemek yiyorum. İşe gidiyorum. Evde çalışıyorum. Soruları cevaplıyorum. Uyuyorum, kalkıyorum. Sizin gibi insanım. Ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin. Eğer temiz bir kadın istiyorsan. Allah bize helal süt emmiş temiz kadınlar nasip etsin. Amin. Amin ya muin. Bir iki mesele var. Onları da nakledeyim. Hem kapatalım kardeşler. Hak Azze ve Celle. Geçen hafta burada konuştuğumuz 3 yaşındaki çocuğu biliyorsunuz. İstismara uğramıştı bir mahluk, bir yaratık tarafından. Çocuk öldü. Allah ona rahmet etsin. Amin. Biliyorsunuz İslamiyet'te buluğ çağından önce ölen çocuk şehittir. Ebedi olarak cennettedir. Anasını babasını bekler. Bu çocuk da öldü, öldürüldü. O mahlukat tarafından öldürüldü. Şimdi ne konuşuluyor? Popçusundan topçusuna herkes feveran ediyor. Hepsinin ağzında bir kelime var. Kısas istiyoruz. Bak popçusu topçusu en layıkları bile. Hepsi bir kelime tutturmuş. Twitter'a bir girdim taglara ne var acaba? Hepsi kısas, kısas, ölüm, idam, kısas. Hep layıklar. Arkadaşım 20 seneden beri şu ülkede Allah'ın kanunlarının insanların kanunlarından çok daha üstün olduğunu anlatmaya çalışıyorum. 20 seneden beri. Ne yazık ki Allah'a saygı duyan küçük bir azınlıktan başka kimse bizi dinlemiyor. Ne zamana kadar? Başına musibet geldiği anda ya bu hocalar böyle söylüyordu ama biz de dinlemiyorduk ya diyorlar. Yani bizi anlayabilmeniz için illa bir hayvanın ortaya çıkıp da birilerinin canını yakması mı gerekiyor? Şimdi reisi cumhuriyeti seyrettim gelmeden önce haberlerde. Ya diyor hadım cezası gelecek ya da idam cezası gelecek diyor. Hadım cezası nedir ya? Bırakın hadım madım kardeşim, bu adamın yaşaması zul bu adamın. Yaşatamazsın bu adamı. Hak etmiyor. Hemen bu adamı öldüreceksin. Bizim de vicdanımızı teskin edeceksin. Allah-u Teala bu aileye sabır versin. Amin. O komşularına, o mahalleye sabır versin inşallah. Amin. Yazık değil mi bu aileye, bu mahalleye, bu insanlığa yazık değil mi? Bugün onların çocuklarına, yarın bizim çocuğumuza. Allah hepimizi korusun inşallah. Amin. Amin ya mu'in. Dirilişten bu hafta çok soru geldi. Dirilişte bu hafta birkaç karakter alnına kocaman böyle artı işareti çizilmiş. Daha kötü görünsün diye, böyle daha haçlı vari görünsün diye kocaman böyle artı işaretleri çizilmişler. Bu caiz midir hocam? Kardeşler, bunu yapan adam deistse, ateistse, komünistse caiz. Adamın inancı yok çünkü. Hristiyansa ya da Yahudiyse caiz. O da kullanılabilir. Ama eğer o roldeki adam Müslümansa, o artı işaretini çizdirdiği anda, o artıyı bitirdiği anda o çizimci, adam kafir olur. Tek bir artı işaretiyle. Ya da bir Müslüman gitti, papaz rolü verdiler ona. Diriliş dizisinde papaz. Gitti o boynuna artı işaretini astı. Astığı anda kafir olur. Efali küfürdür. Tek fiille adam gavur gider. Bu dizilerde oynayan kardeşleri iyi seçmeleri lazımdır. Hristiyan olanları seçsinler, haçlı elbisesi giydirsinler. Problem yok. Ama Müslümanlara bunu giydiremezsin. Muhammed Aleyhisselam hadiste buyuruyor ki, şakası da ciddi olan meseleler vardır. Bir, nikah. İki, talak. Üç, riddet, dinden dönme. Bunların şakası yoktur. Bir adam iki tane erkeğin yanında ya da bir erkek iki tane kadının yanında bir kıza dese ki, ben seni nikahıma aldım be, şakayla. Ya da dizide bir rol yapıyorlar. Kadına dedi ki, ben seni nikahıma aldım, vardın mı bana? Kadın da dedi ki, vardım be, şahit misiniz? Şahidiz. Bu kadın bu adamın karısıdır. İstediğin kadar şaka yap. Rol de bunun gibidir. Adam da gerçek hayattaki karısına dizide rol icabı dedi ki, seni boşadım dedi, rol icabı. Nikah düştü mü? Nikah düştü. Tekrardan iddet dönemi beklenecek. 3 ay 10 gün sonra tekrardan bunlar bir nikah kıyacaklar. Hayatlarına devam edecekler. Eğer o da 3 talak vermediyse, dizide rol keserse eğer, 3 tane peşi peşine söyle daha reytingi çekici olsun derse adam, o senarist, adam da karısına boşadım, boşadım, boşadım be dedi. 3 nikahta gitti. Bu kadın başka birisiyle evlenmek zorunda. O adam zifaf yapacak. Ondan sonra boşamayı isterse ancak bu adama geri dönebilir. Olay bu. Bunun şakası yok. Küfür de bunun gibidir işte. Şaka yollu ben bu dizi için Hristiyan bile olurum desen kafir gidersin. Allah bu bizim gençlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Hani onlar diziye çağırmak için ilan veriyorlar. Oynayacak figüranlar arıyoruz diyorlar. Ama giden insanlar da hiç sormuyor ya. Rol ne? Hristiyan rolüne girmem kardeşim ben. Haç maç takmam. Alnımın üstüne haç falan çizik adamın kafasına yumruğu geçiririm demesi gerekiyor bunu. Bir mesele daha var. Bu geçen hafta aldığım bir haber. PYD'ye biliyorsunuz tırlarla silah göndermişti Amerika. 50 tır, 100 tır uçaklarla falan da silah gönderdi. Şimdi hamdolsun her gün onları temizliyoruz. 1850 civarı Marksisti öldürdük. Cehenneme postaladık. Hızlı self servis yaptık elhamdülillah. İnşallah devamı da gelecek. Birkaç gün içinde reisi cumhur dedi ki şehir merkezini tamamen kuşatacağız. Peşinden de Münbiç'e, doğuya doğru gideceğiz. Allah bize o günleri göstersin inşallah. Amin. Şimdi bu tırlarla silahları gönderiyorlar ya PYD'li teröristlere. Tırlardan birkaç tanesinin içine 2000 tane DVD koymuşlar. 2000 tane DVD. DVD ne DVD'si biliyor musunuz? Iron Man ile Kaptan Amerika. Film DVD'si koymuşlar. Yani teslim olmayın, korkmayın bu Türklere karşı. En yakın zamanda biz iki tane süper kahramanı Iron Man ile Kaptan Amerika'yı size göndereceğiz. İzleyin bu filmleri, bir gaza gelin. Türk askerine karşı, Müslümanlara karşı salmayın kendinizi hemen. Ne kadar çakma tanrım varsa, trup, ne kadar çakma tanrım varsa hepsini gönder. Allah'ın izniyle Allah bizimledir. Hepsini temizleyeceğiz inşallah. Bir tane de geçen haftadan iki tane FETÖ'cünün WhatsApp konuşmalarını emniyet açıkladı. Hemen haberi aldım. Çünkü FETÖ'cüler bizden bahsediyor. İki FETÖ'cü aralarında konuşuyorlar WhatsApp'tan. Bir tane hocadan bahsediyorlar. Bakalım bu hoca kim? Emniyet bu iki görüşmeyi, bu iki adamın WhatsApp görüşmelerini basına vermiş. Biri diyor ki, hele çay içen bir hoca var. Her sohbetinde FETÖ FETÖ diyor. Çay içen bir hoca. Çayına zehir atacağım o hocanın, yemin ediyorum. FETÖ'cünün bir tanesi bize giydirmiş. Çay içen kaç tane hoca var sosyal medyada? Benden başka bir tane çay içen yok. Hepsi sade. Çay may yok, su falan yok. Ben burada muhakkak su veya çay olması lazım. Ağzım kuruyor çünkü içmem gerekiyor. Bir de bizim usulümüzde çay. Herkes de bütün gelen kardeşlerin önünde çay olması gerekiyor. Melekler dua etsinler diye gelen insanlara. O rahmetle beraber bir muhabbet oluşsun diye. Şimdi ikisi konuşuyor. Çay içen bir hoca var diyor orada. O adamın diyor bir yakalasan diyor onun çayına zehir atacaksın diyor. Bak bizim çaycılar içeriye yabancıyı sokmayın ha. Çay şehit olur gideriz ha. Daha yapmam gereken çok hizmet var benim. Haberiniz olsun. Ölsek şehit oluruz Allah'ın izniyle. Bu iş üzerinde öldüğün zaman şehit oluyorsun. Ama bu adamların öldürmesine tahammül edemem. Ve kancıkça bir öldürme. Kancıkça. Bir video gönderdiler bu hafta. Nakletmeden geçemeyeceğim. Şimdi imam geçmiş mahfile orada Kur'an okuyor. Peşinden vaaza giriyor. Vaaz esnasında diyor ki son peygamber Muhammed Mustafa derken cemaatten bir tanesi şöyle yapıyor. Allah! Diyor. İmam da aynen şu şekilde. Yani sanki içeriye birisi kurşun sıkmış gibi. Bir anda kendini kaybediyor. Ve korkuyor. Anormal bir korkuş ama. O videoyu muhakkak seyretmeniz lazım kardeşler. Koparsınız gülmekten. İmam korkuyor. Ve birkaç dakika boyunca kendisini toparlayamıyor. Suyu alıyor falan. Şöyle bir havaya bakıyor. Suyu içiyor. Sonuna kadar gidiyor. Adama bakıyor. Adama bakmaya devam ediyor. Ya şimdi sohbete devam edeceğim de. Bir kere daha Muhammed Aleyhisselam dersem de bu adam cezbeye gelirse ne olacak? Kalpten gitme riskim var diyor. Bundan korktuğu için imam orada kilitlenip kalıyor. Cemaate de fazla insan yok. Yani 3-5 kişi var. Benim orada gördüğüm videoda 3-5 kişi var. Adam da herhalde bir sufi. Sufilerde cezbe olayı vardır. Zikirde kuvvetlendiği zaman Allah ismini duyduğu zaman ya da bir salihin, Kur'an'da geçen bir sadıkın ismini duyduğu zaman elinde olmaz. Bazen kendi titrer. Melekler gelir o adamı titretir. Ancak edep dışı olan şey nedir? Dile vurması. Allah diye bağırması. Etrafındaki insanları korkutması. Bu edebe uygun değildir. Nakşibendi dervişleri içine atarlar. Allah zikrini, tesbihinizi içinize atın. İçiniz genişler. Dışa vurduğunuz zaman içinizin genişlemesini kaybetmiş olursunuz. İki, yanınızdaki adamların bayılma ihtimali arttırmış olursunuz. Bayılabilir. Yıllar önce bir camiye gittim. Bir tarikat ehli bir şeyhle beraber bir camiye gittik. Orada başka bir şeyh varmış. Onun sohbetine gideceğiz. Kardeşim dedi sen de benimle beraber gel. Camiye gidelim dedi. Tamam dedim üstadım beraber gideriz inşallah. Gittik camide. Orada bulunan şeyh efendi meğer çok cezbeli bir şeyhmiş. Cezbesini tutamıyor. Biz camide yatsının farzına durduk. O da yanımızda duruyor. Birinci ya da ikinci rekatta Allah diye bir bağırdı ama Allah tabii ses vermiş kardeşim olmaz böyle bir şey. Allah diye bir bağırdı cami tamamen inledi. Yanındaki ihtiyar da lup düştü bayıldı. Bayıldı adam ya. Ya dedim fıkıh neydi? Fıkhi kaydı neydi? Ben ne yapmam lazımdı? Namazı bozacak mıydım, bozmayacak mıydım? Yani hani diyorlar ya eşek 10 çeşit yüzmeyi bilir ama denize düştüğü zaman da hepsini unutur. Bütün fıkhi kaydeleri çocukluğumdan beri okumuşum ama o anda ani bir durum oldu. Bir de ani bir sayfa oldu. Allah diye bağırdı. Bütün fıkhi kaydeleri unuttum o anda. Ne yapacağımı unuttum. Namaza devam ettim. Bırakamadım. Yanımdaki diğer iki tane ihtiyar aldılar adamın koluna girdiler. Bir yüzüne su serpiştiler falan. İmam farzı bitirdi geldi. Yardıra yardıra ortaya geldi. Kardeşler imam bilinçli bir adam. Tasavvuf okumuş demek. Kardeşler bu gibi olaylar bazı cemaatimizin arasında oluşabilir. Cezbeye gelebilir, Allah diyebilirler. Bunları garipsemeyiniz. Kalpleri Allah'ı zikrettiği için bazen kendilerini tutamıyorlar dedi. Olayı çok güzel bağladı İmam Efendi. Allah ondan razı olsun. Kardeşler, olay budur. Allah Teala Hazretleri ordumuza yardım etsin. Amin. Askerimize, polisimize yardım etsin. Amin. Amin. Onların, askerimizin orada nasıl abdest alacağına dair bir video çektim. Bunu yayınladım. Söylemeyi unuttum. Bir tek şey var. Botların üzerine mesh yapabilirler mi? Askerler bunu bana çok soruyor. Evet kardeşler. Sabahleyin ilk abdestinizi alın, ayağınızı yıkayın, peşine botu giyin. Akşama kadar bir daha botları çıkartmak zorunda değilsiniz. Afrin'deki mücahit kardeşler, akşama kadar abdest alacağınız zaman, su bulduğunuz zaman botun üstüne mesh edebilirsiniz. Su yok ise teyemmüm yapın. Zaten teyemmümde ayakları yıkamak farz değil. Önce yüze darp ediyorsun, sonra kollara darp ediyorsun ve teyemmüm bitiyor. Rüyalanma olduğu zaman dahi yine teyemmümle gusül abdesti alınmış sayılıyor. Bu İslam'ın bize vermiş olduğu bir kolaylıktır. Allah Teala attığınız her kurşuna bir melek yaratsın ve keferenin alnına bu kurşunu bıraksın. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.